Hola, bona nit, benvinguda, benvingut. Això és el 106.8 de la FM, això és el Càpsules, és la nit de dimecres 30 de gener, una nit en la que ens ve molt de gust fer-te companyia i en la que esperem que, malgrat les circumstàncies i les diferents coses que tinguis a fer aquesta nit, tu també vulguis fer-nos companyia a nosaltres. Et proposem una hora de música, una hora de comunicació a través de la música, amb moltes novetats. És un programa avui farcit de novetats i amb uns entrevistats, amb uns artistes convidats. Són un trio, encara que parlarem amb un d'ells, són Cuchillo, que estaran tocant aquest cap de setmana, divendres, al Cafè del Teatre. Aquest divendres els Cuchillo doncs estan per les nostres terres, després el dissabte se'n van cap a Osca. Doncs això, els entrevistarem d'aquí una estona. I el que et dèiem, avui és un programa molt, molt, molt ple de novetats. Ja sabeu, doncs, ja saps que ens agrada doncs prendre el pols a l'actualitat. I per què serà, doncs, això? Últimament estem d'enhorabona, doncs, perquè hi ha molts, doncs, això, hi ha molta producció discogràfica. I segurament, si ens has anat seguint, saps que hi ha artistes pels que tenim especial predilecció i que hi ha algun grup doncs, del que esperes que tregui nou treball aquí al Càpsules, amb especial atenció, ho esperes, doncs, doncs aquí al Càpsules teníem pendent saber alguna cosa dels Egon Soda. Aquella banda, entre d'altres, formada per l'incombustible Ricky Falner, doncs van treure un treball, diria que va ser el 2008, ja fa, doncs això, ja fa 5 anys. El Ricky, el Mol, el Pablo i el Ferran, doncs també se'ls ha juntat el Charlie Bautista, el Ricky Lavado, el Gonçal Planes, l'Anaïs Pasqual, per exemple, i doncs s'han decidit finalment a treure un segon treball. Aquest segon treball, tan llargament esperat, suposo que per amb ells també ha sigut doncs complicat o ha sigut... sí, segur, perquè ja veuràs com es diu aquest segon disc. Es diu El hambre, el enfado i la respuesta, i el subtítol d'aquest disc és El difícil segundo disco de Egon Soda. Si ells mateixos ho diuen serà per alguna cosa, potser és per les expectatives doncs que tothom o molta gent tenien posades amb que aquesta gent es reunissin de nou i fessin un treball conjunt. Doncs això, volem escoltar la seva música. Diria que, no sé si va ser ahir que es va publicar, sí, justament va ser ahir, aquest sortia a la llum, doncs és un treball format per dos CDs, un doble CD amb 20 nous temes, i nosaltres doncs n'escoltem una petita mostra que es diu Nueva Internacional, amb tots vosaltres, Egon Soda. Tiene ruedas para ti. Doncs així destapem el tarro de les essències, el pot de les essències del Segon Soda amb aquest seu nou treball recent sortit del forn, podríem dir. A veure què tal fem, a veure què tal serà la descoberta d'aquest disc doble del Ricky i companyia. La setmana passada parlàvem amb la ben querida, amb l'Anna. Ja sabeu, heu pogut escoltar doncs, a través del blog del programa. Ja sentim dir-vos doncs, que no vam poder penjar el programa sencer per problemes tècnics aquí a l'emissora, però sí que hi ha l'entrevista. Amb aquesta entrevista doncs, vam repassar la seva trajectòria, parlàvem del seu disc, del concert que es preparava doncs, a Lleida, i com sempre li vam demanar que ens fes alguna recomanació. Ella ens parlava d'un duet barcelonins també, els Hidrogeners. Nosaltres, ella ens parlava del seu darrer disc i el vam apuntar una mica malament, no és l'Alan Turan, no és un homenatge a l'Alan Turan, sinó a l'Alan Turing, aquest matemàtic i pare, doncs no sé, no picaré en cap altre fregat més, matemàtic, això sí que ho puc assegurar. Doncs què fem? Ens recordem de la ben querida i escoltem la música que a ella li agrada. Ella ens parlava dels Hidrogeners i nosaltres avui el que fem és escoltar el Dígito Binario Dudoso. Doncs així sonen els Hidrogeners. Tirem endavant amb aquest càpsules de ple d'actualitat i amb un, també, una altra vegada a Barcelona, amb un músic també dels fetitxes d'aquí, d'aquest programa, és l'Eric Fuentes, un paio que porta molts anys per dins de la música, molts anys dintre de diversos saraus, diversos projectes, sobretot nosaltres, doncs, ens el... on el vam conèixer a través d'un finisset simpàtic, aquella banda que tantes estones de rock ens va omplir. I què passa? Doncs que ja fa temps que es van separar, per dir-ho d'alguna manera, doncs ell va tirar pel seu costat amb aquell projecte que es deia Eric Fuentes i el Mal. Era el seu darrer treball, un disc segurament bastant dur, però ara doncs, estem a punt doncs, d'estrenar una nova feina, la de l'Eric Fuentes, es dirà Copper and Gold. Serà ben aviat i serà també una altra vegada amb la gent de Becore. Suposo que ara ell està una mica més tranquil, s'ha fet acompanyar de l'ajuda del Bernat Sánchez de Main i també del Joan Telorius, dels Tokyo Sex Destruction, que malament que ho dic això avui. I això, està la mar de relaxat ara, l'Eric Fuentes, ja veureu, gairebé doncs, a pèl, no és ben bé això, però en comparació amb el que era ell, doncs, la cosa està molt més despullada. I sí que hi ha un avançament, un single d'avançament d'aquest Copper and Gold. Nosaltres ara el punxem, ens ve molt de gust en escoltar l'Eric Fuentes i doncs ara el que farem serà escoltar doncs el You Must Have Been Crying Again. Eric Fuentes per a tots vosaltres. You must have been drowning in sorrow. You must have been roaring in pain. You must have had your brain full in motion, but you won't get mad again. You may see yourself as your rival. You may just choose not to care. You may have read some shit in the Bible. No, you won't be despised again. You must have been roaming in silence. You must have been screaming in vain. You may have had smoke in your eyes, or you just must have been crying again. For yourself, you should just learn how to share. You'll find no good in hiding emotions, they just learn to run out of cage. You gotta find a bean for your bad thoughts, rolling over and over again in your head. You should find some life to borrow, or yours will be drawn to an end. Instants, entrevista amb els Cuchillo. De moment escoltem aquest Sant Pol de Mar en l'arena. Pasar Doncs escoltem, estem escoltant el Cuchillo i esperem que ens estigui escoltant el Daniel. Dani, bona nit. Bona nit. Què tal? Ets un tio molt amable, eh? Perquè sé que t'enganxem al mig d'un fregau important, futbolero, oi? Bueno, no soy muy futbolero, pero justo hoy acabamos de grabar una canción en el estudio y hemos parado aquí a cenar al lado del... Y ya que están poniendo el Barça-Madrid, pues lo vemos. Minuto y resultado... Pues el Barça 1-0 y van el minuto 20, segunda parte, por ahí. Ok, molt agraït, Dani. Però vinga, va, anem a parlar de música, ¿vale? Sí? Vinga, parlem de música. Parlem de Cuchillo, perquè nosaltres aquest cap de setmana tindrem la sort de poder-los gaudir en directe aquí per les Terres de Ponent, a Lleida. Doncs això, ja estrenant un nou disc. 4 anys després del vostre debut. Us fa molt enrere, aquests 4 anys, o no? Ho teniu molt a prop? Hombre, 4 años, hay un EP de por medio, sí. Que casi se puede considerar un disco, ¿eh? Porque dura más de media hora. Pero bueno, se pasa rápido todo, porque entre que sacamos el primer disco y te metes ya en giras y tuvimos la suerte de ir a Estados Unidos también, y es un disco que funcionó muy bien el primero y que sí. Se estiró mucho a nivel promocional y a y a nivel de listas, y eso nos dio casi prácticamente 2 años tocando y presentando el disco. Entonces, pues mira, tampoco, ¿sabes? Pasa el tiempo y esos dos años de por medio, pues dedicamos a hacer el EP y el nuevo disco. Perdona que et pregunta, ¿Cuchillo? Segur que us ho han preguntat mil vegades, ¿eh? Però Cuchillo, d'on ha sortit això? ¿El nombre? Sí. Pues el nombre... A ver, en realidad es una especie de brainstorming entre Irra y yo un día. Y bueno, en realidad el nombre de Cuchillo viene de un pueblo que está en Nuevo México. Y bueno, es un pueblecito así como muy del oeste, que está al lado de un desfiladero y hay un río que parte, digamos, que parte el desfiladero y el pueblo. Y creo que se llama Cuchillo porque el río... parte ese pueblo como un cuchillo. Okay. Y eso es un poco la intrahistoria, pero en realidad fue un día los dos buscando nombres. Escolta, ara que em parles de Mèxic, vosaltres teniu alguna relació, una mica de relació amb Mèxic, no? No només el nom, sinó alguna cosa més. Concerts, per exemple. Pues sí. Hemos tenido la suerte de estar de gira en México, pues no hace mucho, hace unos meses. Aprovechando que estábamos en Estados Unidos, nos pusimos en contacto con promotores de México para probar un poco y cerramos 3 conciertos. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno. Jo em sembla que teniu alguna anècdota una mica curiosa creuant la frontera de Mèxic. Hay muchas anécdotas. Pero en la frontera en concreto no pasó nada raro, pero... Pero esa noche... En la noche de Mexicali, que fue el primer concierto, bueno, se nos pasó de todo, realmente. Necesitaríamos un programa entero para que te cuente toda la anécdota. Pero vamos, el colofón de la noche, para que te hagas una idea, acabamos todos en una pick-up, dos atrás, 3 delante, con la policía parándonos. Licenciado. Sí, licenciado Rodríguez, no sé qué. Bueno, ya te puedes imaginar, allí la cosa funciona así. I és la segona gira, no, que heu fet vols als Estats Units, em sembla? Hemos ido 3 veces. 3 veces ya, i vais una quarta. Y ahora vamos una quarta al South by Southwest. Sí. Y aprovechando también la bajada allí a Austin, pues sí. nos han llamado a un festival en Monterrey. Ahí va. Un festival muy grande, que no me acuerdo el nombre. Bueno, es igual. Un poco despistado, pero sí, volvemos a bajar a México. ¿Y cómo es esta relación con los Estados Unidos? ¿Cómo os ofen? No ha de ser fácil. No, la verdad es que no es un país fácil para girar ni para enseñar tu música. Pero bueno, tenemos muy buenos contactos allí, amigos, que... que nos han ayudado siempre a la hora de montar giras, y como todos son gente de grupos, pues hemos ido cerrando por nuestra cuenta y riesgo, pues nos hemos hecho un poco las Américas. Y al final pues vamos repitiendo alguna ciudad en la que vemos que funciona la cosa. Ah, molt bé. Y en la que no funciona pues decimos igual no volvemos. I també això de fer les Amèriques i també el nord d'Europa, Noruega, per exemple. Us ha agradat viatjar, us ha agradat moure-us, els cuchillo? Sí, sí, sí. Es que realmente en este país si no te mueves al final te queda todo muy pequeño, porque uh-huh. España no es un país muy grande y entre que giras 2 años o 3 prácticamente lo has hecho todo. Yeah. Entonces, cuando no estás a un nivel de meter 3.000 personas en una sala, 1.500, uh-huh. que haciendo un concierto cada 3 meses, pues vives, yeah. te tienes que buscar un poco la vida. Entonces, nos gusta un poco el reto este de organizarnos las giras, de salir, de tocar, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Uh-huh. De esperar a que te llamen. Yeah. Okay. Y bueno, y lo de Noruega fue un golpe de suerte porque tocando en el Primavera Sound pasó por allí uno de los bookers del festival y uh-huh. atrajo mucho el sonido y nos contactó al acabar el concierto para ir allí a Bergen, uh-huh. a Noruega. Qué guapo. Molt bé. Escolta, ja estem aquí, pues, suposo que ens presentareu l'Encanto, un disc que si l'EP, el Duat, era un disco experimental i libre, ara la cosa us heu relaxat o ens vols explicar una mica això, Dani? Bueno, sí, con la edad nos vamos relajando. No, después de lo que dices tú, de experimentar más y hacer canciones con estructuras un poco más abiertas y más atmosféricas y dejarnos llevar, nos apetecía un poco trabajar más la canción, ¿no? De una manera un poco más convencional, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Estructuras más pop, más directas y más cortas, ¿no? Porque tampoco, nunca nos hemos sentido cómodos en un género. Sí. Y siempre nos gusta, pues eso, investigar nuevos territorios y cambiar. Somos gente bastante inquieta a nivel musical y igual tampoco porque igual es que no tenemos muy, muy claro. ¿A dónde vais? Sí, entonces nos vamos dejando llevar y lo que... Uh-huh. que nos piden cada momento. Uh-huh. I prova d'això és que tu com a bateria, em sembla que tens una bona col·lecció d'instruments de percussió, és així? Hombre, tengo unos cuantos ya, sí, sí, sí. Tengo unos cuantos, pero pues sí, mira, africanos, el udú, que es una especie de vasija que la utilicé para el último disco, es un instrumento muy, muy característico y bueno, luego pues bongos y gaches de todo tipo y maracas y uñas de cabra y bueno, okay. cascabeles, bueno, de Don todo. Donido. Carbuca. Es que realmente no sé lo que tengo. Vale, ok. Lo tengo todo por ahí desperdigado y me cuesta hacer inventario. Uh-huh. Pero en cambio, ¿no teniu les freqüències greus d'un baix? No, eso no lo tenemos. No ¿Això lo tenemos. ¿Es premeditat o va sortir així, Dani? No, salió así, para nada es premeditado. Uh-huh. Simplemente empezamos Israel y yo en formato de dúo, sí. y vimos que nos podíamos defender perfectamente los dos solos, que hacíamos que el hecho de limitarte como dúo pues nos daba la oportunidad de trabajar una propuesta más original, sí. o sea, algo muy poco convencional, uh-huh. llamaba mucho la atención, y también, claro, al ver que funcionas en directo dos y que la gente dice, hostia, dos personas en el escenario y montando todo esto. Entonces, uh-huh. al final, pero bueno, lo suplimos. La falta de frecuencias graves la suplimos un poco con creatividad y ahora, uh-huh. claro, con la entrada de Henry y los teclados, pues tenemos un plano más. Uh-huh. Porque ahora ya sos un trío, ¿eh? Ahora somos un trío ya, sí, sí, oficial. ¿Y als directes os acompaña algo más, Dani? Pues cuando es un concierto grande y el caché sí. nos lo permite, uh-huh. solemos llevar a César Verdú, que es nuestro técnico, que es el uh-huh. batería de Schwarz. Sí. Y si podemos, llevamos un road manager, uh-huh. okay. que es un amigo nuestro, Mati. Si no, uh-huh. normalmente vamos los tres. Okay. Escolta una cosa, això que parlàvem del no, que no hi ha un baix, a tu com a bateria, musicalment, et suposa una pressió? A la hora de tocar. No, buena pregunta, la verdad, pero... No. Realmente me he acostumbrado a la falta de uh-huh. del bajo y me permite ser mucho más libre. O sea que no. Ok, entonces... Yo he tocado la batería en muchos grupos con bajo y bueno, siempre tienes que ir con el bajo ahí empastadito y junto, y sí, lo que hace uno lo hace el otro. Sí. Y con cuchillo la verdad que tengo una libertad que no tengo en otras bandas. Uh-huh. Eso ha permitido también crearme mi propio estilo. Sí. Y también soy consciente de que tengo que llenar esos vacíos, sí, de graves. Uh-huh. Y por eso las baterías son tan envolventes y tan atmosféricas, digamos. Okay. I una última pregunta, Dani. El Mediterrani és almenys en la vostra sonoritat és molt present a nivell conceptual, també amb aquest Sant Pol. Què us uneix amb el Mediterrani o no, tampoc és buscat aquesta sonoritat mediterrània en un cuchillo? Hombre, el Mediterrani es que no solamente aquí en Cataluña, o sea, es las músicas mediterráneas. La música marroquí, la música árabe, la, sí, música griega, turca, o sea, las escalas de las guitarras, el flamenco también está un poco coqueteando con las músicas mediterráneas. Uh-huh. Yo creo que es un poco todo ese, vale, esas culturas que están dentro de tema mediterráneo, pero bueno, aquí nos obviamente el clima, la luz que tenemos en Cataluña y esas cosas, pues te pues eso. Tanta influència, quieras o no. Sí, te influyen, sí, sí. Ok, t'agraïm molt la teva col·laboració, Daniel. Gràcies per aquests minuts del teu temps. Ens veurem divendres a la cita al Cafè del Teatre, però abans ens faries alguna recomanació musical del que, doncs això, del que et pugui agradar, Dani? De lo que nos gusta a nosotros. Sí, sí, sí, o del que t'agradi tu personalment. Vull dir, un parell de recomanacions, discos, artistes, cançons... Pues mira, si uno de aquí, Joan Colomo, somos amigos de él y muy fans. Uh-huh. Y de más allá, pues últimamente la verdad es que a los tres nos ha gustado mucho el último disco de Grizzly Bear. Vale. El último disco de Tame Impala también, la verdad es que nos ha encantado. Gente joven haciendo esa psicodelia tan madura y tal... I què más? No, està bé, Dani, perfecte. Està bé? Sí, sí, sí, està fantàstic. Mira, prenem nota de les recomanacions i la setmana vinent el que farem és escoltar, no escoltarem cuchillo, però sí la música que us agrada. Va bé? Molt bé. Sí? Doncs recordem, el concert aquest divendres a la sala del Cafè del Teatre a Lleida. I Dani, moltes gràcies. A vosaltres. Vinga, bona nit. Bona nit, bona nit. Bona nit. Thank you. Cápsulas. Doncs després d'aquesta entrevista amb els Cuchillo, amb el Daniel, amb el seu bateria, doncs mira, d'un trio, perquè Cuchillo ja ens ho deia el Daniel, ja són un trio, amb un altre trio, i diria que de Limbo Star a Limbo Star són les dues discogràfiques que porten amb aquests dos grups, Cuchillo i Francés, però la E és un número 3, suposo que en referència amb aquest trio que és el que són, ells són gallecs, Cuchillo són barcelonins, ens estàvem quedant avui a Barcelona i ara ens escapem per anar-nos en gairebé a l'altra punta, ens anem a Galícia amb aquests Francès, un descobriment per a nosaltres, una novetat per aquí pel Càpsules, un grup que està produït per uns altres gallecs, de fet està produït pel Rodrigo Caamaño dels Triángulo de Amor Bizarro, justament Triángulo de Amor Bizarro fa poc han anunciat doncs, que al març esperen treure un nou disc i tenim ganes d'escoltar-lo, com també ens recomanava doncs, a la ben querida la setmana passada, és que sembla que a vegades lligui tot, doncs aquesta gent, aquest trio gallec que són els Francès o Francès, han tret un disc que es diu Campanas de Fuego Rosa i doncs està recollint bones crítiques i doncs sembla que avui sigui un bon moment per escoltar-los. D'aquests Francès, escoltem Apartamento Alquilado. Doncs així sonen Francès o Francès, els hi seguirem la pista. Ja saps que aquí el Càpsules doncs, sempre diem que ens agrada explorar i això ens porta per camins a vegades doncs, gens esperats i hem tocat molts pals, flamenc, per exemple, doncs, copla, sardana, música pop, música folk, música rock. I el que diria que fa bastant temps que no toquem és una música una mica més dura, un rock més dur, metal, i avui doncs, ja ens perdonareu, doncs, els que sabeu més d'aquest tema, doncs una mostra de metal nacional, no sé si és ben bé l'etiqueta metal, però bueno, en qualsevol cas, doncs una cosa que ens supere el que és la tònica habitual d'aquí del Càpsules. És un grup que es diuen Obsidian Kingdom, i han tret un nou treball, és el seu primer llarga durada després de dos EPs. Doncs ja veureu, és una cosa bastant rara, i això suposo que ens agrada a nosaltres, doncs, perquè ens fa eclèctics, i a nosaltres ens agrada ser eclèctics aquí al Càpsules. És difícilment classificable, almenys pels profans en la matèria. Ja veureu, hi ha crits, però a la vegada també és intimista i és sensual. Presenten aquest seu primer llarga durada, que es diu Mantis, i doncs una pinzellada escoltarem ara, que es diu Last of the Light. Lying. Càpsules. El Càpsules, hi teníem una mica de tot per triar i per remenar a la prova aquests Obsidian Kingdom particular, si més no. Interessant, també. Què passa? Doncs parlem de concerts d'aquest cap de setmana. Doncs tenim els Cuchillo, el Cafè del Teatre, però també dissabte, diria, sí, hi ha una festa a la Sala Cotton, l'Extra Radio Music Fest Haleo Party. És un festival, directament, tota la nit de dissabte, unes quantes propostes, i nosaltres amb el que ens quedem és amb Les Ruïnes. Després en diuen és el disc somiat de power pop, punk pop o poc o pop vitaminat, digue-li com tu vulguis, ja suposo que amb aquestes paraules ja sabràs per on anem. És la banda de l'Edu Chirinos i em sembla que és el seu tercer treball, i sembla doncs que, com, clar, com diu tot fullet promocional, s'han superat, com si no. Nosaltres el que fem doncs és això, amb raó d'aquest nou disc i aquest concert d'aquest cap de setmana a la Sala Cotton, doncs escoltem Les Ruïnes. El seu nou treball es diu Groar. I doncs, per exemple, escoltem Estàtua Humana. Sí, doncs vinga, la ruïna. Hoy voy a bailar alrededor de esta fuente. Para intentar encontrarte entre entre la gente. Hoy voy a escalar por la cara noroeste para intentar esta vez no caer. Soy un animal lleno de deseo, soy un animal que por ti me mueve. Y al anochecer, cuando el sol se va persiguiéndote, yo me iré detrás. Extraña forma de vivir, estar pensando siempre en ti. Extraña forma de morir, vivir pensando en ti. Hoy voy a cantar las canciones de tu vida. Para intentar que no te sientas perdido. Soy el hombre que aún sigue esperando, soy el hombre que aún sigue soñando, que al anochecer, cuando el sol se va persiguiéndome, tú vendrás detrás. Extraña forma de sentir, estar pensando siempre en ti. Extraña forma de morir, vivir pensando en ti. Ah, ja els havies escoltat alguna vegada, és a McEnroe, amb la cara noroeste, i acabarem aquest Càpsules número 140, doncs una altra vegada amb una mica de pulsacions electròniques. Ho fem amb Henry Scythe, diria que un bon amic, company del Marc, del mollerussenc Marc Marzenit. Justament, a veure si trobo la data, Henry Scythe estarà tocant a una sessió a la Sala Guan el 22 de febrer, doncs apunteu-vos-ho al calendari. Sala Guan, Mollerussa, Henry Scythe, 22 de febrer. Una bona oportunitat, doncs, per veure doncs, aquest paio en directe, aquest dijous que hi ha en directe. Nosaltres escoltem ara The Rider. Doncs així acabem aquest Càpsules número 140. Recordem més música per aquest cap de setmana per les nostres contrades, el que dèiem, a Cuchillo, el Cafè del Teatre, el divendres, però també de l'En al Teatre de Caleria de Guissona, el dissabte dia 2, doncs, per exemple, de Briu, al Cafè del Teatre, o el que del festival Extraradio Music Fest Jaleo Party a la Sala Cotton de Lleida, i ja la setmana vinent, els Quart Primera, el Joan Masdeu, a la Sala One, el Miqui Puig fent de DJ, i bueno, més i més concerts, Pau Baller, Naldo i Clara, Bar Palomar, Xavier Baró, Super Submarina, moltes propostes, és que tenim aquestes dates finals d'hivern, i nosaltres doncs acabem aquest Càpsules desitjant, com sempre, que gaudeixis de la música. Si vols et pots posar en contacte a través de l'adreça de correu electrònic capsules@gmail.com, caps@gmail.com, o també doncs seguir-nos a través de la pàgina web www.capsules.cat. Doncs això, això és tot, esperem que ens segueixis, esperem seguir-te a tu la setmana vinent, veure't per aquí a les zones de Ràdio Ponent. Bona nit. Ràdio Ponent, són les 11.